إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم بے شک ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ ہم نے وہی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے آگے ان کی مثال دینے کے لیے چند ایک انبیاء کا تذکرہ کیا فرمایا واوحینا الی ابراہیم ہم نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی ان میں سے داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کتاب عطا کی ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ورسلا لم نقصصهم عليك اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے نام آپ کو نہیں بتایا آپ کے سامنے ان کا قصہ بیان نہیں کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خصوصیت کی عطا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ یہ جتنے ہی انبیاء تھے سب کا مقصود ایک ہی تھا منشور اور مشن ایک ہی تھا کہ ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتے تھے وَمُنذِرِينَ اور نہ ماننے والوں کو اللہ کا خوف اور ڈر اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا سلسلہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو جب آخرت میں حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو ان سے جب پوچھا جائے کہ تم نے نیکی نہیں کی تو وہ کہیں اللہ کے اوپر حجت نہ قائم کر لیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے بات ہو رہی تھی کہ جو صحیح معنی میں نماز روزہ ایمان رکھتے ہیں اور اس مجاہدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں سنتی ہے مجرن عظیمہ ہم ان کو بڑا اجر عطا کرتے ہیں آج کے سبق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا تذکرہ کیا ہے فرمایا ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف اے نبی جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں کی طرف اے نبی ہم نے آپ کے اوپر وحی بھیجی ہے اس طرح جس طرح کہ ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے نبیوں پر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت انبیاء آئے ہیں یہ تو انبیاء آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں آدم علیہ السلام سے بہت زمانہ بعد نوح علیہ السلام آئے اور سب پر وحی نازل ہوتی رہی آسمانی ہدایات آتی رہی وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے لوگ عمل کرتے رہے جن کے مقدر میں تھا تو یہاں پر یہ بات جو قرآن مجید نے فرمائی کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اس طرح وحی جس طرح کے وحی ہم نے نوح علیہ السلام پر بھیجی پہلے انبیاء کی وحی کی تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ساتھ نہیں دی گئی یہ کیا وجہ ہے جبکہ اس سے پہلے بھی تو انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی. اس میں کئی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے جس کا تذکرہ دوسرے بارے میں قرآن مجید نے کیا ہے کہ کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, کہ شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے, ایک ہی مسلک تھا ان کا, کوئی اختلاف نہیں تھا ان کے مسلک میں ان کے عقیدے میں. تو اس وقت وہی آتی رہی, لیکن اس وہی کی جو ترتیب تھی وہ اور نوعیت تھی, کہ ان کے لیے معاشرتی مسائل, لین دین کے مسائل, اس طرح کے ان کو لڑائی جھگڑا آپس میں نہ کرو, اس طرح کے مسائل اس وقت کی وہی کے اندر نازل ہوتے تھے جو اس وقت کے لوگوں کی ضرورت تھی. مسلک اور عقیدے کے اعتبار سے لوگوں میں اختلاف نہیں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تو اس وقت تو اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی. یہ تشبیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنایا گیا تو قوم کی جو بگڑی ہوئی حالت تھی عقیدے اور ہر لحاظ سے, اسی طریقے سے قوم کی بگڑی ہوئی حالت عقیدے اور دیگر امور کے لحاظ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی. تو پھر جیسے حکم توحید و سنت کے اعتبار سے یا فکر آخرت کے اعتبار سے یا اپنے عذاب سے ڈرانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی, ایسی ہی وحی, ایسی ہدایات پر مبنی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی کہ عقیدے کی درستگی بھی اس میں ہوئی, فکر آخرت کے لحاظ سے بھی بات ہوئی, نبی کی رسالت کے اوپر ایمان کی بات ہوئی, آخرت کے عذاب سے ڈرانے کی بات ہوئی. اس لیے تشبیہ دی اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ, اے نبی ہم نے آپ کے اوپر اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح کے وحی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا تذکرہ یہ آگے ہو رہا ہے. لوگ شروع میں ایک امت کیوں تھے اور یہی نسل انسانیت ہے, اب ایک امت کیوں نہیں ہے, ایک مسلک اور ایک مزاج کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ اس پر مفسرین نے جو بات تحقیقی بات لکھی ہے وہ یہ کہ نسل انسانیت وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے, اور باپ اگر مربی ہو نا تو اولاد میں اس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. باپ غافل نہ ہو, بے حس نہ ہو, اس کو یہ فکر ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے, کو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے. جب باپ میں فکر ہو اور تربیت کرتا ہو باپ, تو پھر اولاد میں ہم مزاجی رہتی ہے, آپس میں نہیں لڑتے. تو کیونکہ ایک ہی شخص کی اولاد تھی, اور جب تک ان کے قریب قریب ان کی اولاد آباد تھی تو وہ مسلک کے اعتبار سے, توحید کے اعتبار سے کوئی ان میں اختلاف نہیں تھا. کبھی کوئی تھوڑا بہت رہن سہن میں اختلاف ہو جاتا تو وہی نازل ہو جاتی کہ یہ ہدایت کیوں ہے اور یہ اس طریقے سے رہو. علاوہ قابل کے کہ وہ ایک مثال الگ قائم ہوئی, اس لحاظ سے انسانیت کو یہ سمجھایا گیا کہ انسان کا سب سے قریبی حاسدہ جو رشتہ ہے وہ بھائی کا ہے, تو بھائی بھائی کا نہیں ہوتا تو اور کسی کا کون ہو سکتا ہے؟ زیادہ ہر کسی کو اپنی فکر کرنی چاہیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. تو وہ قابل کا واقعہ, وہ اپنے بھائی کو قتل کا جو وجود میں آیا, وہ پہلا دنیا کا قاتل ہے, اور پھر وہ چھٹے پارے میں جو قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا کہ قتل کرنے کے بعد اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کو اب کیا کرنا ہے, تو ایک کوے میں آ کر مردہ کوے کو دفن کرنے کے لیے وہ کھودنا شروع کیا بڑا سا, اور دوسرے کوے کو اندر ڈال کر ऊपर मिट्टी डालने लगा तो काबिल को फिर फिक्र पैदा हुई कि मैं कितना बदबخت हूं कि अपने भाई को कत्ल कर लिया और कब ऐसी भी बेसमझ हूं कि अब इसको करना क्या है। वो अल्लाह ने एक दुनियावी लिहाज से सबको सबक दिया और समझाया भी कि ये इस तरतीब से चलना है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बस तो आखिरत के लिहाज से कुरान मजीद ने बात की यौम यफिरुल मर मिन अखीहि वउम्मिही व अबीह, लेकिन ये हालत तो हमने यहां भी देख ली ना दोस्तों, कोई किसी का नहीं है। लिहाजा इंसान को अपने अकीदे और आमाल और मआसियत के लिहाज से अपना ख्याल भी करना है और दुफाई इंतजाम भी रखना है। फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, उस वक्त कानन्नास उम्मतन वाहिदा, वो क्यों लोग एक मसले पर एक मजाक के ऊपर कोई खेल की बात की औलाद थे और उसी के पास रहते थे, आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरबियत करते रहते थे, अकीदे के एतबार से मसलक के एतबार से कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। जब ये नस्ल इंसानी फैली, औलाद दर औलाद होती गई, फिर वो मुख्तलिफ हो खाना बदोशी की शक्ल शुरू में इख्तियार हुई कि उस चश्मे के पास एक भाई की औलाद आबाद हो गई, उस इलाके की तरफ दूसरे भाई की औलाद आबाद हो गई, फिर रंगत में भी बात की औलाद में फर्क पैदा होने लगा, बातचीत करने के एतबार से भी, रहन सहन के लिहाज से भी ये इख्तलाफ फिर शुरू हुआ। इंशाल्लाह बाकी बात अब कल ये हो रही थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की तशबीह अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्यों दी, इससे पहले भी तो अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनके साथ वही की तशबीह क्यों नहीं दी, इसका जवाब दे दिया था। दूसरी बात यह है कि नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है कि ये तशरीह पैगंबर हैं और इनसे नस्ल इंसानी दोबारा वजूद में आई है। तूफान नूह के वक्त सारी कायनात खत्म हो गई थी, 80-84 आदमी बच गए थे और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता फौत हो गए, फिर सिर्फ 4 बेटे इनके बच गए या फिर हाम वगैरह, फिर उनसे नस्ल इंसानी फिर दोबारा वजूद में आई। तो उस वक्त जो इनकी औलाद थी 4 बेटे और उनके जो बच्चे पैदा हुए, ये सारे फिर एक ही तरतीब पर एक ही मसलक पर एक ही मिजाज पर थे, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। फिर दूर दूर जाकर जब आबाद हो गए तो इख्तलाफ होता गया। ये नूह अलैहिस्सलाम के साथ तशबीह देने की। इसके अलावा नूह अलैहिस्सलाम की जो तबलीगी उम्र है वो बहुत ज्यादा है, तो वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी जा रही है कि आप पर वही भेजी जा रही है जैसे नूह अलैहिस्सलाम पर भेजी गई, जैसे नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बुत परस्ती से शिरक से निजात दिलाने के लिए कोशिश करते रहे, आपका माहौल भी ऐसा ही है कि बुत परस्ती है, इसमें आप भी इसी तरीके से तबलीग करेंगे और लोगों को बुत परस्ती से बचाएंगे। 350 साल नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग की उम्र है, 40 साल के बाद नबूवत मिली, फिर 350 साल तबलीग हुई, फिर तूफान नूह आया, फिर उसके बाद भी आप जिंदा रहे। उलमाए तफसीर ने लिखा है कि आपका कोई बाल सफेद नहीं हुआ था, कोई दांत नहीं टूटा था खराब या गिरना, या किसी किस्म के जिस्म पर कोई बुढ़ापे का असर नहीं था। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है, काफी अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाते हैं इसके चाहे जैसे। तो ये तशरीह पैगंबर हैं, पैगंबर यहाँ पर कुरान मजीद ने बयान किए कि हमने वही भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, काफी अम्बिया अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र किया है, और फिर ये भी फरमाया कि बहुत सारे नबियों का है नबी हमने आपको बताया है, बहुत सारे नबियों का हमने आपको नहीं बताया। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने पूछा एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला ने आप समेत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कितने अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे हैं, तो जनाब ने जवाब में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुल नबी और रसूल 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। کچھ نبی ہیں کچھ رسول ہیں جن میں 315 رسول ہیں باقی سب نبی ہیں نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جس پر نئی کتاب نازل نہیں کی جاتی پہلے والے نبی پر جو کتاب نازل ہو چکی ہوتی ہے اسی کتاب کی روشنی میں یہ پیغمبر بھی تبلیغ کرتے ہیں ان کو نبی کہتے ہیں اور جو رسول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن پر خود نئی شریعت کی کتاب نازل کی جاتی ہے اور پہلی شریعت میں اور اس میں کچھ مسائل کا فروعی مسائل کا اختلاف بھی ہوتا ہے جیسے ہماری شریعت میں 5 نمازیں ہیں سابقہ شریعت میں 3 بھی تھیں 2 بھی تھیں وغیرہ کسی میں قربانی کھانا نہیں جائز تھی کسی کے وہ بجلی نہیں جلانا تھا یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں تو توحید و سنت میں کوئی اختلاف نہیں یعنی عقیدے کی بات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب ایک ہیں فروعی مسائل کے لحاظ سے اختلاف رہا ہے تو 124,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام آئے جن میں 313 وہ صاحب شریعت پیغمبر کہلاتے ہیں یعنی رسول اور کتابیں جو نازل ہوئیں چھوٹی بڑی آسمانی وہ 104 ہیں اسی حدیث کے حصے میں جناب نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ 104 ہیں جن میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ گئے فلاں پر آ گئے وہ چھوٹے کتاب سے ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے 4 جو بڑی کتابیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب آخری نا پھر ان چاروں میں سے سب سے بڑی کتاب بھی اور نہ تحریف کی جانے والی کتاب کہ جس کی اطاعت اللہ نے لی ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ قرآن مجید کتاب ہے جیسے فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے پھر ان میں جبرائیل علیہ السلام بڑے ایسی 4 بڑی کتابیں اور ان میں سے پھر آخری کتاب قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے اور ہمیشہ کے لیے با قیامت اور قیامت کے بعد بھی اسی کتاب کی تلاوت کی جائے گی یہی کتاب پہلی ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے کوئی کتاب عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی واللہ عالم بالصواب حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بھی 124,000 کے لگ بھگ ہیں تو یوں ایک مناسبت سی ہوئی تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی گنتی بھی 124,000 ہے آپ کے صحابہ کی گنتی بھی 124,000 ہے ایک علماء کی فضیلت میں ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے نیک صلحاء علماء وہ اس درجے کے ہیں جس درجے کے سابقہ انبیاء علیہ السلام اس درجے کے نیک کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ اس زمانے میں اپنے اپنے دور میں لوگوں نے اپنے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور ثواب حاصل کیا ہے یعنی امام کے رتبے کے لحاظ سے نماز میں فرق ہے ثواب میں فرق ہے یہی حدیث میں آتا ہے کہ لِيُعَزِّن لَكُمْ خِيَارُكُمْ تمہارا مؤذن تم میں سے سب سے بہترین ہو نیکی کے اعتبار سے آواز کے اعتبار سے صوم و صلات وغیرہ حرام حلال کے لحاظ سے کہ اس کی آواز جب جائے گی نا جہاں جہاں تک وہ جن دلوں کو جھنجھوڑتی جائے گی لوگ نماز کی طرف آئیں گے اس کے تقوی والی آواز سن کے اللہ اکبر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا لیکن اس کی تاثیر میں فرق ہو جاتا ہے ایک عام مومن پڑھے گا اس کی تاثیر اور طرح ہے اس سے بڑھتے بڑھتے جب اللہ کا ولی جب کوئی پڑھے گا بسم اللہ یا اللہ اکبر تو اس کی تاثیر میں اور اضافہ ہوتا ہے یہ بات مؤذن کی ہے اس سے پھر بڑھ کر امام کی ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام تمہارا وہ ہو جس کی قرآت اچھی ہو جو سنت کا متبع ہو جو علم سنت جانتا ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو اس درجے میں جب تمہارا امام ہوگا کہ وہ امر بالمعروف بھی کر رہا ہے نہی عن المنکر بھی کر رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہوگا اور محسوس ہوگا. یعنی آپ جب ایک عام حافظ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا اور ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ضرور ضرور صاحب دل کو یہ محسوس ہوتا ہے, نماز کی کیفیت میں ایک فرق محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں کوشش کی جائے اچھا مؤذن منتخب کیا جائے, جو بابا ریٹائر ہو جائے محلے میں اس کو شوق آ جاتا ہے اذان کا, وہ اللہ اکبر ایک کسی اور کوالٹی کی کہتا ہے, اشہد اللہ الہ کسی اور کوالٹی کی کہتا ہے, ایک عجیب سی اذان ہوتی ہے. دیکھو نا اسلام کو اتنا سستا ہم نے خود بنا لیا کہ جو بھی آئے وہی قید بن جائے. پہلے اس کو سیکھنا چاہیے حروف مخرج کے لحاظ سے, ادائیگی کے لحاظ سے. اور یہی بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ گاؤں دیہاتوں میں یہ سوچا جاتا ہے کہ جو بندہ میاں صاحب ہے کسی کام کا نہیں ہے, اب داڑھی رکھ لی ہے, بوڑھا ہو گیا, چل تو وہی نماز پڑھا لیا تھا پہلے جیسی بھی پڑھا لی. دیکھو نا اسلام تو ایک مقدس مذہب کا نام ہے جس کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ دنیا کائنات میں سب سے اونچا انسان ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کو منتخب کرنا ہے وہ سب سے عمدہ آدمی کو منتخب کرنا ہے, یا کسی کام کا کرنا رہے تو اس کو میاں صاحب بنا دو. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی نماز ٹھیک نہیں ہے, کلمہ ٹھیک نہیں ہے, تلاوت ٹھیک نہیں ہے. اس وقت گاؤں دیہات محلے میں ایک خاتون نماز پڑھایا کرتی تھی, کوئی بابی سی تھی, چلو بچوں تم بھی اس سے نماز سیکھ لو, تم پیدا لے جاؤ اس سے پڑھ لو. پر جیسا بھی پہلے ٹھیک گزرا ہوگا اسلام کی کیا بات ہے, مسلمان تو ہم ہیں ہی نا, دوسری چیزیں صحیح آنی چاہیے کہ جو ہماری نہیں ہے, یہ انگریزی وغیرہ اس طرح کی چیز. یہ ہم نے اسلام مذہب کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے دوستو کہ صحیح معنی میں نہ نماز سیکھی ہے, نہ تلاوت سیکھی ہے, نہ اذان سیکھی ہے. آرامگی کی بات ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اقامت والا بندہ نہ ہو تو کسی بندے کو اقامت تک آ جائے تو اقامت شروع کرنے سے پہلے اس کو پسینہ شروع ہو جاتا ہے, عادت نہیں ہوتی, کسی کی نہیں ہوتی ہے, چکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بات یہ کر رہا ہوں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کل 124,000 آئے, صحابہ اکرام بھی 124,000 ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت والی حدیث کہ میری امت کے نیک علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام وہ امم صادقہ کے انبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. تو فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, اے نبی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی اس طرح جیسا کہ وہی ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجی ہے. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بعض پر وہی وہ اکٹھی نازل ہوئی, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات اکٹھی نازل ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے زبور کتاب اکٹھی نازل ہوئی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کتاب اکٹھی نازل نہیں ہوئی, آہستہ آہستہ نازل ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن مجید کو اکٹھا نازل کیا گیا, پھر وقت کے لحاظ سے مسائل کے لحاظ سے کہ قرآن مجید یہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنا اور برکت حاصل کرنا یہ اس کا ایک حصہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس سے ثواب ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے گھر میں, یہ قرآن مجید کی جو بعثت کا مقصد ہے نا ان میں سے ایک حصہ ہے. اور اہم حصہ اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کی معاشرت معاملات کو درست کرنے کے لیے نازل ہوا. آپ پڑھیں نا اردو آسان تفسیر کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, اس لیے نازل ہوئی کہ لوگوں میں لین دین صحیح نہیں تھا, ان کے لین دین کے بارے میں درست کرنے کے واسطے جب لیتے ہیں تو پورا, جب دیتے ہیں تو کم تول کر, اس مزاج کو سمجھانے کے لیے نازل ہوئی. کہیں آپ دیکھیں گے تو وہاں وراثت کی کوئی بات گڑبڑ ہوئی, قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ وراثت کے یوں احکام ہیں. تو جہاں قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت اور ثواب ہے اور ضرور ہونی چاہیے, جس پر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا حق ہے مسلم پر کہ مہینے میں ایک ختم ہونا چاہیے, اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو گویا کہ قرآن کے کتاب کے وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے, وہ گناہگار ہو رہا ہے. اور اس میں برکت بھی ہے, ثواب بھی ہے, اور بہت سب سے زیادہ ثواب اس میں. اور حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ عمدہ ذکر ہی قرآن مجید ہے, کہ اللہ کا کلام ہے, جو لفظ بھی پڑھے اس پہ ثواب ہے. لیکن جو اہم مین مقصد ہے قرآن مجید کا, اور یہ ہے کہ عقیدہ درست کرنے کے لیے, عبادات درست کرنے کے لیے, معاشرت درست کرنے کے لیے ہے. تو قرآن مجید ضرورت کے لحاظ سے جیسے جیسے موقع آتا رہا, وہ پھر اس مطابقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا. تدریجن ایسے ہی تدریجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی وحی آئی. موقع محل کی مناسبت سے تو یہ تشبیہ دی, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. ان کو کئی مقامات پر قرآن مجید نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے. وہ تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے یہود و نصارہ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ان تمام انبیاء کو آپ لوگ مانتے ہو اور یہ نبی اللہ نے بنایا ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں, جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات, بشارتیں, خوبیاں, نشاندہیاں تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں, اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. رہی بات یہ کہ تیسری وجہ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک پہلی شریعتوں کو جو میں نے کل عرض کیا کہ وہی آتی رہی, لیکن ان کے فروعی مسائل کو سلجھانے کے لیے, درست کرنے کے لیے, ویسے نظریات کے اعتبار سے ایک لوگ تھے. نظریہ کہتے ہیں عقیدے کو, نظریات کے اعتبار سے ایک لوگ تھے. اور جب تک نظریات کے اعتبار سے قوم ایک تھی تو قرآن مجید نے اس کو کہا کہ امتن واحدہ, یہ ایک ملت ہے, ایک جماعت ہے, خواہ کوئی زبان کوئی بول رہا ہو, کسی کا رنگ کون سا ہو, کسی کی قوم کون سی ہو. لیکن جب اقوام میں نظریات کے اعتبار سے اختلاف ہوا تو پھر نظریے کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریعی بھیجے, ان کے اوپر کتابیں نازل کی کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو, عبادات کی اصلاح ہو, معاملات کی. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک مقصد یہ ہے کہ یہ نظریہ کے لحاظ سے اختلاف جو ہوا وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہوا. یہی وجہ ہے ان کو عمر بھی لمبی دی گئی, خوب ڈھیل بھی دی گئی, لیکن مسلسل تبلیغ کے باوجود اور اتنی محنت کے ساتھ بھی گویا کہ قوم اس درجے کی ہدایت کے اوپر نہیں آئی. اب 350 سال کی نسبت دیکھیں اور ٹوٹل آدمی جو ہدایت کے اوپر آئے وہ 84 تھے. فرمایا رسولن قد قصصناہم علیک من قبل ورسولن لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اے نبی, ہم نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی امت اور شریعت اور ان کے واقعات کا آپ کو بتایا ہے, اور بہت سارے انبیاء کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا. اللہ سمجھ نہ رسولاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. رسولا مبشرين, رسول خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے اوپر حجت نہ قائم کر سکیں انبیاء کی بعثت کے بعد, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کا جو اللہ نے اے نبی آپ کے اوپر نازل کی ہے, اور نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آپ کے اوپر اپنے علم میں سے. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے گواہ ہیں آپ کی رسالت و نبوت پر. وکفا باللہ شہیدا, حالانکہ گواہ تو صرف اللہ ہی کافی ہے. بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ بہت بڑے گمراہ ہو گئے. ان الذین کفروا وظلموا, جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے, لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ, ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ ہدایت کا ملے گا, ہاں آخرت میں پھر راستہ ان کے لیے الا طریق جہنم خالدین فیہا, جہنم کا راستہ ان کے لیے ہوگا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے, اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. بات رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انبیاء سابقین کا علم, ان کی رسالت کا, نبوت کا, ان کی امتوں کا اللہ نے دیا ہے, اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہوا قرآن مجید. جتنے انبیاء ہیں, ہاں جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے یا تذکرہ نہیں ہوا ہے, سب انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد بعثت ہے وہ ایک ہی ہے, رسل مبشرین و منذرین. جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات مانتے ہیں ان کے لیے حکم ہے انبیاء کو کہ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ راضی ہے آپ سے, اللہ کا نبی راضی ہے آپ سے, آخرت میں سرخوری ہوگی, دنیا میں بھی کامیابی ہوگی. وہ منذرین, اور جو انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانتے ان کو ڈر سناؤ, پھر انذار کی طرح جاتے ہیں کہ سب سے بڑا مخاطب انذار کا, ڈرانے کا, وہ کافر ہے, مشرک ہیں, کہ ان کو ڈرانا ہے کہ اپنے کفر شرک سے اس عقیدے سے باز آؤ, ورنہ اس کی یہ سزا ہے, یہ جہنم ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. انذار کا اس سے کم درجہ وہ یہ ہے کہ ایمان والے تو ہیں لیکن ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں, اعتقاد صحیح نہیں ہے, ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں. پرانے زمانے میں ایک نو مسلم انگریز, بعد میں اس کا نام محمد رکھا علماء نے, اس کا پھر وہ دورہ بھی ہوا مدرسوں میں, مختلف جگہوں میں آ کے وہ بیان تقریریں بھی کرتا تھا, اور اس جو کچھ دنیاوی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو نا کفر شرک میں, اور پھر اسلام میں آئے تو اس کو یکدم روشنی محسوس ہوتی ہے, ان کو اسلام کی قدر بھی ہوتی ہے. ہم عروسی مسلمان ہیں, پردیشی مسلمان ہیں, اس لیے ہمیں اسلام سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, لوہار کا بچہ خود ہی لوہار ہو جاتا ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا ایمان, عقیدہ, اسلام, قرآن, حدیث سیکھ لیں, بس عروسی مسلمان چلے آ رہے ہیں. مدرسوں میں آ کر وہ انگریز تقریر کرتے تھے, مدارس ان کو بطور حوصلہ افزائی کے کہتے, وہ کہتے تھے کہ میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے مسلمان اسلام کے راستے میں سنگ گراں ہے, مسلمان خود اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ سنگ گراں ہے خود, اس کا قول اور عمل برابر نہیں ہے, قول اور قلب, عمل اور اس کے قول میں افتراق ہے. یہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, خود جھوٹ بولتا ہے, کہتا ہے رشوت نہیں لینی چاہیے, خود رشوت دیتا ہے, فلاں دھوکہ نہیں دینا چاہیے, مسلمان دھوکہ دیتا ہے. ایک مولانا سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور اللہ نے ان کو فراست کے ساتھ اس درجے میں نوازا تھا کہ علم دنیا کے اعتبار سے بھی کامل شخص تھے, اور یہ جھوٹی سیاست نہیں حقیقی سیاست کے لحاظ سے بھی بہت ماہر تھے, اور اللہ نے علم دین سے بھی ان کو نوازا تھا. کہتے ہیں ایک سفر میں میں مصر جا رہا تھا, تو مصر سے واپسی میں کسی اور ملک میں جانا تھا کہ اسی بحری جہاز میں ہمارے ساتھ ایک جماعت بھی تھی مسلمانوں کی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم یورپ میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. تو افغانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ وہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے, کہا مہینہ ٹھہرنا ہے, کہا یہ کہنا 29 دن یہ کہنا کہ ہم لوگ جھوٹے لوگ ہیں, ہمارا عمل صحیح نہیں, ہم جھوٹے لوگ ہیں, ہمارا عمل صحیح نہیں ہے, ایک دن یہ کہنا کہ ہم سچ بھی کبھی بولتے ہیں. وہ حیران ہو گئے کہ آپ مولوی صاحب آپ ہمیں کیا کہتے ہیں, کہا میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اقوال اور ہمارے افعال, کردار, یہ دونوں متضاد چل رہے ہیں, قول اور ہے, عمل اور ہے, اور جب مسلمان کا قول اور عمل دونوں برابر ہو جائیں گے تو تبلیغ میں سفر کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنگلوں میں پڑاؤ ڈالنے والے صحابہ اکرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر خود خود مسلمان ہو گئے. عمل دیکھ کر مسلمان کا جب کردار. ایک اور مسلم اس کا بعد میں نام علماء نے ہشام رکھا تھا. ہشام تو اور نام مولانا کے نام بھی عجیب ہوتے ہیں. تو اس کو بلایا گیا بھائی اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کے لیے وغیرہ. لیکن اس سے سوال جو کیا اس نو مسلم انگریز سے جس کا نام بعد میں علماء نے ہشام رکھا کہ آپ کو اسلام کی کون سی ادا پسند آئی ہے جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہوئی ہیں. بڑا ماہر عالم ان کے مذہب کا بھی تھا. کہنے لگا جو آپ لوگوں کے ذہن میں جواب ہے وہ نہیں ہے جواب. مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا ہوں, اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں. اسلام میں سچائی ہے, مسلمانوں میں جھوٹ ہے اور دھوکا ہے. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ فکر ادا کرے. تو بات یہ ہے رسلا مبشرین و منذرین, خوشخبری انبیاء دیتے ہیں جو بات مانتے ہیں لوگ. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ انبیاء کی قرآن و حدیث کی بات ماننے میں آخرت میں کہیں انعام ملے گا اور وہ پتنے کون دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا. تو دنیا میں اگر قرآن و حدیث کی بات کو مانا تو دکھوں میں زندگی گزارنی پڑے گی. یہ نظریہ غلط ہے, یہ عقیدہ فاسد ہے. جو سچائی کے ساتھ اسلام کو قبول کرتا ہے نا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے, کسی کا محتاج نہیں کرتے ہیں. اور اس پر سب سے بڑے صلحاء علماء محدثین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال مثال ہے. مولانا ابوالحسن نادری ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ابھی حال میں ان کی وفات ہوئی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ جو اسلام والے لوگ ہیں نا جن کے دل میں کچھ اسلام ہوتا ہے, جن کا دل بالکل فارغ ہو نا اسلام سے, یہ مسجد میں بیٹھ کر لوگ جو باتیں کر رہے ہیں باتیں نہ کرو. ہلو, مسجد میں بیٹھ کر باتیں نہ کرو, آگے آ کے بیٹھیں اور قرآن و حدیث کی بات سنیں. پورے 24 گھنٹے آپ کے پاس باتوں کے ہوتے ہیں, آپ نے مسجد کو باتوں اور میٹنگ ہال بنایا ہوا ہے. مسجد کے آداب کا پتہ نہیں مسلمانوں کو, نماز پڑھنے بھی آتے ہیں. یہ ہے وہی جو سنگ گرام میں بتا رہا ہوں. تو ہشام کی بات کر رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ مسلمان جھوٹے ہیں, ان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا. جیسے آپ دیکھ رہے ہو مسجد میں داخل ہو گئے اور یہ بھی نہیں پتا مسلمان کو کرنا کیا ہے. اسلام پڑھ کر مسلمان ہو تم. بشر اسلم مبشرین و منذرین, میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام کو اگر قبول کیا صدق دل سے اور قرآن و حدیث پر عمل کیا تو پھر یہ فائدہ نہیں دنیا میں, پتہ نہیں آخرت میں کیا ملے گا. مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام ہوتا ہے وہ ظاہری دیندار شخص کو دیکھ کر بھی اس کی قدر کرتے ہیں کہ اس نے سنت رسول رکھی ہے, یہ دیندار شخص ہے. اور وہ ظاہری دیندار ہے وہ اگر حقیقی دیندار ہو جائے تو پھر شیر بھی غلامی کریں گے, پھر صحابہ کا دور واپس آئے گا, تابعین کا دور. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہے کہ وہ اجڑیاں رونے لگ گیا, وہ چرواہا رونے لگ گیا, بکریاں جنگل میں چرا رہا تھا. لوگوں نے پوچھا رو تو کیا ہو, کہا لگتا یہ ہے کہ بادشاہ عمر بن عبدالعزیز وفات پا چکا ہے. کہا تمہیں کس نے خبر دی اس وقت, موبائل یہ شیطانی کام کہاں تھے اس وقت, تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ کہا وہ آج بھیڑیا میری بکریوں پر حملہ کر رہا تھا, میں سمجھ گیا ہوں کہ عادل حکمران دنیا سے رخصت ہو گیا. جب عادل حکمران ہو تو پھر بھیڑیا بھی عدل کرتا ہے. پھر میں اگلا مفہوم مخالف بیان کروں کہ خود سمجھ جاؤ گے, جب عادل حکمران ہو تو بھیڑیا بھی عدل کرتا ہے. اور پھر مفہوم مخالف کیا, جب عادل حکمران نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چھوٹے سے لے کر بڑا سارے بھیڑیے ہوتے ہیں, سارے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں جس جنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور ڈراتے ہیں جو نہیں مانتے. ایک تو ان کو ڈراتے ہیں جو کافر مشرک ہیں, ایک اس سے کم ڈرانا ہے کہ ہے مسلمان لیکن کردار مسلمانوں والا نہیں ہے, معاملات مسلمانوں والے نہیں ہے. واللہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, واللہ لوگوں کو وعدے کا پتہ نہیں ہے کہ وعدہ وفا اسلام کا ایمان کا حصہ ہے. لوگوں کا سچ کا پتہ نہیں ہے کہ سچ ایمان کا حصہ ہے. آپ آزمان ہیں, اسی بلو ایریا میں کاروبار کر کے دیکھ لیں, لوگوں سے معاملہ کر کے دیکھ لیں, کوئی چیز خرید کر دیکھ لیں, سارے مسلمان ہی آباد ہیں نا. وعدہ وفا ایمان کا حصہ ہے, نہیں ہے اس میں. جھوٹ, فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے, جناب کا فرمان ہے, لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یہاں جھوٹ کے علاوہ ملتا کیا ہے؟ تو پھر کیسے اسلام میں احیاء ہوگا؟ اسلام کی رونقوں کو دیکھ کر کفر مائل ہوگا تو مسلمان مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے کو گلا نہیں کاٹے گا تو اور کرے گا. جب اسلام سے خود دور ہوگا تو درندہ بن جائے گا نا. رسلاً مبشرین و منذرین, ہم نے انبیاء کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے تاکہ کل قیامت کے دن جب لوگوں سے حساب لیا جائے گا تو لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا تھا, سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا تھا, ہم نے انبیاء بھیجے. کہ یہ بات کر لوگ آخرت میں نہ کر سکیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا تھا. اب بھی بہت سارے لوگ عجیب بات کرتے ہیں, جب کبھی بیٹھتے ہیں نا اور تھوڑی سی دین کا شوق آتا ہے, شوق آتا ہے, پھر عالم کے قریب آ کے کیا کہتے ہیں, علماء نے کیا کیا ہے؟ بس سب سے پہلا انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے دینداری کا, علماء نے کیا کیا ہے؟ میں یہاں انجیل پڑھ رہا ہوں, لوگ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آئے نا, میں اب ہر کسی کے دفتر کے اندر گھس کے تبلیغ کروں, یہ مسلمان نہیں ہے. اذان نہیں ہوئی, اذان کا مطلب مسلمان نے آج تک نہیں سمجھا کہ اذان کیوں ہوتی ہے, دیواروں سے کیوں گھستی ہے اذان, کہ اس کے بعد مسجد میں آنا ہوتا ہے. تو آتے نا تو قرآن و حدیث کے یہ نغمے سنتے, کوئی ایمان کے پودوں کو پانی ملتا ایمانی, پھر فائدہ ہوتا. اپنے دفتروں میں ہی مگن رہتے ہیں تو کیسے فائدہ ہوگا؟ فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ علماء نے ہمیں دیا کیا ہے, علماء نے آج تک کیا کیا ہے؟ پاکستان نے کچھ نہیں کیا, علماء نے تو سب کچھ کیا ہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں مفتی چاہیے اور پاکستان میں مفتی نہ ملے, حافظ چاہیے اور پاکستان میں حافظ نہ ملے, قاری چاہیے پاکستان میں قاری نہ ملے, عالم چاہیے پاکستان میں عالم نہ ملے, بڑا خطیب چاہیے پاکستان میں خطیب نہ ملے. میں کہتا ہوں ماہر ڈاکٹر چاہیے, پورے پاکستان کو چھان لو ہگی کے اندر قرون میں چھان لو, ایک ماہر ڈاکٹر بھی نہیں ملتا. باقی تو انجینئر کہاں ملے گا, ڈاکٹر کہاں ملے گا, سب ایسے ہی ہیں, بس فیس کے لیے بورڈ لگا رکھے ہیں. پاکستان نے انجینئر کوئی نہیں پیدا کیا, محتاج ہے پاکستان, ڈاکٹر کوئی نہیں پیدا کیا, محتاج ہے. لیکن علماء نے تو ہر طرح کے طبقے کے لحاظ سے چیز مہیا کی ہے. تو میں کہتا ہوں جو تھوڑا سا دیندار بننا آتا ہے سب سے پہلے یہ کہتا ہے علماء نے کیا کیا. فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے سامنے دعوت و تبلیغ کی, کہا میں برحق نبی ہوں, میرے اوپر گواہی دو, تو کہنے لگے کہ نہیں آپ برحق نہیں ہیں. یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ان بے دینوں کی گواہی کو آپ کو ضرورت جائے, وکفا باللہ شہیدا, آپ کی صداقت پر آپ کا رب گواہ کافی ہے, ان کی گواہی کی کیا ضرورت ہے, فرشتے آپ پر گواہ ہیں. اور اللہ نے انزلہ بعلمی, اپنا علم آپ کے اوپر نازل کیا, اپنا علم, یہ قرآن مجید اللہ کا علم ہے, اپنا علم آپ کے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے. جو علماء نے لکھا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے, اس کا ترجمہ پڑھے, یہ اللہ کا علم پڑھ رہا ہے, اللہ کا علم پڑھ رہا ہے. درد کی بات یہ ہے, سوچا کرو تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ کے علم کا کتنا مطالعہ کرتے ہو اور اللہ کے دشمنوں کے علم کا کتنا مطالعہ کرتے ہو, توازن پھر خود کر لینا. فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا, جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں یہ بہت دور کے گمراہ ہو گئے. دیکھو دوستو, ایک تو ہے لوگوں کو نیکی سے دور روکنا کہ نیکی نہ کرنا ورنہ آپ کو ہم یوں کر دیں گے, ایک ہے اپنے کردار سے لوگوں کو نیکی سے روک دینا. مسلمان ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دھوکا کر رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے یہ مسلمان. جو نہیں کر رہا اس کو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا, اس لیے نہیں کر رہا. اللہ یہ کہ اللہ کی حفاظت ساتھ ہو, اللہ کا خوف اور ڈر, اللہ ماشاء اللہ وہ کم لوگ ہوتے. تو جب مسلمان اپنے کردار سے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کر دے تو یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اسلام اچھی چیز ہے. اور اگر مسلمان کا کردار, قول و عمل اور اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو روک نہیں رہا بازو پکڑ کر لوگوں کو نیکی سے, لیکن اس کا کردار تو روک رہا ہے. لوگ کہیں گے یہ اسی طرح ہی حاجی صاحب ہوتے ہیں, پھر کیا فائدہ ہے حج کرنے کا. لہذا انسان کا قول اور عمل یہ جب برابر ہو جائے گا تو یہ خود تبلیغ ہے چلتا پھرتا ہوا. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طریقہ, جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, یعنی شرک مراد ہے, اور یوں ہی دنیا سے چلے گئے, آخرت میں ان کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں ایک راستے کی رہنمائی ہوگی, الا طریق جہنم خالدین فیہا, وہ جہنم کے راستے کی رہنمائی ہوگی, جہنم کے راستے کی رہنمائی ہوگی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل کام نہیں, یہ آسان ہے. میں نے گزشتہ ایک دن قیامت کی علامات کے بارے میں بات کی تھی, تو اس میں دو تین کتابیں میں مطالعے میں رکھی ہوئی تھی. جو آپ حضرات کی سمجھ کی کتاب ہے وہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ والی کتاب نہیں ہے, وہ دہلی کے محدث کی کتاب ہے آثار قیامت. وہ اگر کسی کو چاہیے تو منگوائی ہے, اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ علامت قیامت ہمارے دور میں شروع نہ ہو. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. يا ايها الناس, اے لوگو, قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم, تمہارے پاس رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فآمنوا خیر لکم, بس تم ایمان لاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم کفر کرتے ہو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو پھر اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا, وہ بہت بڑے گمراہ ہو گئے, اور اسی کفر کی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر جہنم ان کا ٹھکانا ہے. آج کی آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے. فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگو, تمہارے پاس رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہدایت نازل ہوئی اور آپ نے جو لوگوں کی رہنمائی کی ہے, اسی میں ہی ہدایت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ گمراہی نام ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا, اور ہدایت نام ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اتباع کرنے کا. رسول جو بھی لے کر آیا ہے وہ حق لے کر آیا ہے, سچ لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اسلام مذہب جو ہے وہ عین فطرت انسان کے مطابق ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام نے یہ کہا, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, عدل کرو, دھوکہ نہ دو. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ جو ممالک ہیں, کافر ملک ہیں, ان کے نزدیک بھی یہ بات ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, دھوکہ نہیں کرنا چاہیے, وعدہ خلافی نہ ہو, فلاں نہ ہو, فلاں نہ ہو. یہی اسلام کی ہدایات ہیں. بعض اسلام کی ہدایات ایسی ہیں جو کفر ان کو قبول نہیں کر رہا, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یا بدکاری کے بارے میں یا سود کے بارے میں یا دیگر ان چیزوں کے بارے میں وہ قبول نہیں کر رہے. لیکن اسلام کی صداقت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سارے امور جو اسلام نے بتائے ہیں کہ یہ صحیح ہیں اور سچے ہیں اور ان پر عمل کرنے میں کامیابی ہے, اس پر وہ عمل کر رہے ہیں, گویا وہ امور اسلام کے ان کو پسند آئے ہیں. تو وہ دیگر امور اسلام کے کیوں غلط ہیں کہ ان پر عمل نہیں ہو رہا, کہ ان کے وہ خواہش کے مطابق نہیں یا وہ ضرورت اس کی نہیں سمجھ رہے. تو فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, تمہارے پاس رسول آیا ہے حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے. حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے, اس میں یہ بات بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں ہوئی. پھر 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں, سارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, تجارت, دین دین, شادی, یہ ساری جانتے سمجھتے ہیں, دیکھتے رہے ہیں. پھر 40 سال کے بعد آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو عام باتیں نہیں کی ہیں, جو اذہان سے عالی باتیں ہیں وہ باتیں کی گئی ہیں, توحید کی, رسالت کی, آسمانوں کی, یعنی علوم وحی, علوم ربانی, وہ علوم ہیں کہ جہاں تک عقل انسانی کی دوڑ نہیں ہوتی, یہ اس سے ماورا ہے. گمراہ وہی ہوتے ہیں جو عقل کے مطابق اپنے سوچ, اپنی سمجھ کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وحی کا جو علم ہے وہ اس سے ماورا اور اونچا علم ہوتا ہے. تو 40 سال آپ کے پاس رہنے کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں, یہ تمام آسمانی باتیں ہیں, اپنی طرف سے نہیں ہیں. اور اگر اپنی طرف سے ہوں, کسی کو لیڈری کا شوق ہو, کوئی غرور اور ریاکاری یا کچھ اور مقصد ہو, تو وہ 25-20-30 سال والا زمانہ وہ زیادہ گرم خون کے دوڑنے کا زمانہ ہوتا ہے. اس وقت انسان اعلان کرے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں. اور ایسا ہوا بھی کہ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ پروگرام بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دے دیتے ہیں, کسی علاقے کی سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے سرداری دے دیتے ہیں, لیکن آپ جس طریقے سے یہ بات و نصیحت کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے, کہ اس میں ہماری دل شکنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کسی مخصوص گھرانے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کرا دیتے ہیں, لیکن آپ اپنے اس ترتیب سے باز آ جائیں, یا کوئی اور آپ کا مقصد ہے تو وہ پورا کرتے ہیں. لیکن آپ جو اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور بتوں سے روک رہے ہیں, اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, یہ کام آپ نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک عام سا آسان سا کام ہے, اس سے بڑا بھی کوئی کارنامہ کر لو پھر بھی اس دعوت سے باز نہیں آتا ہوں, یا سارے مخالف ہو جاؤ تب بھی اس دعوت سے باز نہیں آتا ہوں. گویا کہ یہ دعوت کسی لالچ کے تحت نہیں ہو رہی, یا کسی انسانیت کے خوف کے تحت, یا اس سے انعام کے تحت نہیں ہو رہی, یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے, خواہ کوئی راضی ہے خواہ کوئی ناراض ہے. تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول, جب 40 سال تک کوئی بات اس نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہی, اور نہ ان کو کوئی شہرت کا شوق ہے کہ مجھے والی بنا دیا جائے, نہ کسی خاص خاندان سے شادی کا شوق ہے کہ وہ میری خواہش پوری کی جائے, نہ کوئی اور. اور اب 40 سال کے بعد وہ کر رہے ہیں, تو یہ حق لے کر آئے ہیں. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, ان کا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ مشرکین مکہ نے سوال کیے تو اس سوال کی وجہ سے آپ نے ان کو فوراً جواب نہیں دیا, فرمایا جواب دے دیں گے. اگر ایک شخص اپنی طرف سے یہ باتیں گھر کر بیان کر رہا ہے تو لوگوں کے سوال کا جواب اسی وقت فوراً دے دینا چاہیے, وہی کی انتظار کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہی تھوڑے دنوں میں تاخیر ہو گئی تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب کیوں نہیں ہو رہا. تو مقصد اس سے بھی مشرکین مکہ کو سمجھ لینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کہ تو ہر کام میں حکمت ہے, ہر کام میں خیر ہے. چنانچہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا فعل یعنی اللہ رب العزت کا فعل, کوئی فیصلہ کوئی کارنامہ, وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اس حکمت سے بعض دفعہ واقف نہیں ہو سکتا, کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے, اگرچہ وہ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ وہ حکمت کس درجے کی ہے اور کیسی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے, آپ نے فرمایا بتا دیں گے, جبرائیل آئیں گے پوچھ کر بتا دیں گے, انشاءاللہ نہیں کہا, لمبی بات ہے. تو ایک عرصے کے بعد جبرائیل آئے, اب کچھ دن درمیان میں وہی موخر رہی, بعض نے کہا 40 دن وہی نہیں آئی, بعض نے زیادہ کہا, بعض نے کم لکھا. یہ جو وہی نہیں آئی اور وہی کے آنے کے بعد سوال کا جواب ہوا, اس میں بھی حکمت تھی. اور حقیقت بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے تبلیغ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرتے ہیں بات. اگر گھڑ کر بات بیان کرنی تو ایک دن ناغا ہو جانا تھا, 2 دن ناغا ہو جانا تھا, اتنے دن وہی کیوں بند رہی اور آپ انتظار میں وہی میں رہے کہ جب جواب آئے گا وہاں سے پھر ان کو بتاؤں گا. اس میں بھی مشرکین مکہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھی کہ یہ شخص اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتے, وہی کے فیصلے کے مطابق, وہی کے آنے کے بعد جو علم نازل ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں. فرمایا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم, اے لوگو تمہارے پاس رسول آیا ہے حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے, تمام علوم جو کچھ نبی بیان کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں, فآمنوا خیر لکم, لہذا تم ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتری ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے, پھر اس کے بعد جو بھی عمل ہوگا اس کے اوپر ثمرہ مرتب ہوگا, فائدہ ہوگا, ثواب ملے گا. جب تک ایمان نہیں لایا, اسلام میں داخل نہیں ہوئے, تو کوئی نیکی کا کام ہوتا بھی رہے تو اس کا ثمرہ دائمی نہیں, اخروی نہیں ہے. دنیا میں ممکن ہے کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو بھی جائے کہ ایمان کے بغیر کوئی شخص جو نیکی کا کام کرتا ہے, ممکن ہے اس کی شہرت مقصد ہو تو وہ شہرت اس کو دنیا میں مل جاتی ہو. تو فرمایا فآمنوا خیر لکم, ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے بہتری ہے. اور ایمان لانا کیسے ہے اس کی بات قرآن مجید نے پہلے بارے میں کی ہے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, کہ تم ایمان لے آؤ اور ایمان اس طرح لاؤ جس طریقے سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے. یعنی جس پر ایمان لانا ہے نا, پھر ذرہ برابر بھی اس جو معاملے میں بے ادبی یا حقارت یا شبہ نہیں ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان میں تجدید کا بھی حکم ہے کہ انسان ہے, بعض دفعہ کہیں جملہ بولتے بولتے کوئی ایسی بات بول دی جو اسلام کے اوپر, شریعت پر, قرآن پر, یا کہیں کوئی ادنا سا شکوہ سا تو نہیں ہو گیا, اس وجہ سے حکم ہے تجدید ایمان کا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس طریقے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. ایمان کی تجدید, اور ایمان کی تجدید کا حکم اس لیے ہے کہ بعض دفعہ گفتگو میں یا عمل میں کوئی ایسا کام نہ سمجھتے ہوئے, نہ گویا کہ بے سمجھی میں کوئی کام ہو گیا جو اسلام یا اللہ رسول کی شان کے خلاف ہے, تو ایمان میں ضعف کا خطرہ ہے. لہذا تجدید ایمان کرتے رہو کہ وہ ضعف دور ہوتا رہے. رہی بات کے دانستہ طور پر کوئی شخص ایمان لایا اور قرآن کے اوپر اس پہ شبہ ہے, یا ایمان لایا اور نبی کی شان پر, صداقت پر, آپ کے پیغام پر, فرمان پر, کسی ادنا سے ادنا فرمان پر شبہ ہے, جا اللہ رب العزت کی مشیت اور فیصلے کے اوپر شبہ ہے, تو پھر اس شخص کا ایمان نہیں رہے گا جو جان بوجھ کر جو اللہ پر یا شریعت پر, قرآن پر, نبی پر شکوہ کر لے. بات یہ ہے, بہت سارے اذہان میں یہ بات آتی ہے کہ فلانی جگہ میں یوں مسلمان ہو گئے اور شہادت ہو گئی, یا اس طرح ہو گیا, فلاں جگہ میں یہ تو مجاہدین اللہ کے نام پر لڑ رہے تھے اور اللہ کی مدد نہیں آئی. یہ ایک قسم کی شکوے کی بات ہے. اگر نہ مرتے مجاہدین تو پھر کیا ہونا تھا؟ ایک دن تو مر جانا ہے. جو شخص نبی مرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو پھر بھی اس نے مرنا ہے. یہ تو ایک الزامی بات میں کر رہا ہوں. لہذا اللہ کو پتا ہے, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, جس کا روح جیسے قبض ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, کس انداز میں ہونا ہے, وہ اس طرح ہونا ہے. ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے؟ لیکن اس, یہ تو الزامی جواب کے علاوہ اوپر والا جواب جو تحقیقی جواب ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں, دوسرے پارہ نصب کے بعد, کہ لوگوں پر, ایمان والوں پر ایسے مسائل آئے, مصائب آئے, ایسے پریشانیاں آئیں, حتیٰ زلزلو, کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے, اور وجہ ایمان لانے کی, اسلام کے اوپر عمل کرنے میں ان کے اوپر یہ مصائب اور مسائل آئے. ہمارے اوپر تو بعض دفعہ مسائل اور مصائب وہ ایمانی تقاضے کی وجہ سے نہیں آتے, اپنے دنیاوی جھنجھوڑوں کے لحاظ سے اس کے اوپر آ رہے ہیں, براہ راست اس وجہ سے کہ اس نے نماز پڑھی ہے, یا روزہ رکھا ہے, یا فلانا اسلام کا کام کیا ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہے. ایسا بہت کم ہے. بہت سارے ہمارے عام روزمرہ کے جو اپنے دنیاوی امور ہوتے ہیں اس وجہ سے پریشانی آتی ہے, لیکن قرآن مجید میں جو دوسرے بارے میں کہی بات وہ تو اہل ایمان اور انبیاء کی بات کی ہے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ. ایسی پریشانی اور مسائل مصائب آئے کہ اس وقت کے انبیاء اور ان کے ماننے والے چیخ کر یہ کہنے لگے متى نصر اللہ, یا رب آپ کی مدد اب کب آئے گی, ہمارے اندر برداشت کی صلاحیت اب ختم ہو گئی ہے. تو تھوڑا اوپر کی سطح پہ سوچے, سورہ بروج کے اندر واقعہ آیا وہ سماع ذات البروج, تو اس میں وہ خندقیں کھودی گئیں, لمبی بات ہے, اور ایمان والوں کو اس بادشاہ نے آگ کے اندر ڈالا ہے. یا ایمان سے باز آ جاؤ, کفر اختیار کرو, یا اسلام پر اور ایمان پر رہنا چاہتے ہو تو فوجیوں کو حکم دیا کہ ان اس خندق کے اندر ان کو ڈال دو, اور وہ ایمان والے ڈلتے گئے ڈلتے گئے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آگ نے ان پر اثر نہیں کیا یا آگ نے ان کو تکلیف نہیں دی, ظاہری وفات تو ہو گئی یہ تو, لیکن ظاہراً تو آگ ایک مصیبت والی اور تکلیف والی چیز ہے. وہ آگ ان کو تکلیف دی یا آگ نے نہیں تکلیف دی یہ وہ جانے, اور ان کا اللہ کا معاملہ ہے. اور اسی میں اس بچے کا قصہ ہے نا, کہ جس بچے کو امی نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا تو وہ اس وجہ سے آگ کے اندر کودنا نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ میرے سامنے کیسے جلے گا. اس بچے نے کہا امی کوئی بات نہیں ہے, ایمان والوں کی اللہ مدد کرنے والے ہیں, آپ اندر چلی جاؤ, اور وہ 2 مہینے کا بچہ تھا. تو بات یہ ہے کہ ایمان والے کو ایمانی تقاضے کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا یہ لازم ہے. اگر ایمان والا گلے شکوے میں چلا گیا تو پھر اس کا ایمان کہاں رہا؟ جب ایمان نہیں رہا تو وہ اللہ سے مدد کا طلبگار کیسے رہا کہ میرے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. پہلے اپنے ایمان کا تو جائزہ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میں ہی تذبذب آ جائے, تو پھر ایمان ہی استقامت والا نہیں. جیسی بھی دوستوں پریشانی آئے اس کو مفوض اللہ کرنا چاہیے اور اللہ سے اس کا حل مانگنا چاہیے, اور ایسے واقعات اور قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے کہ ایمان والوں کے اوپر کیسی کیسی باتیں آئی ہیں, کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شکوہ کر لیں کہ ایمان سے بھی جائیں. تو دنیا تو ویسی ہی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم ایک آزمائش بنے ہوئے ہیں, پوری دنیا اس وقت وہ مصیبتوں کی زد میں ہے, لیکن پاکستان سب سے زیادہ مصائب کی زد میں ہے. کہ ہم دنیا تو مصائبت مصیبتوں کی زد میں گزار ہی رہے ہیں اور اپنے گلے شکوے کے لحاظ سے کہیں ایمان سے بھی دور ہو جائیں تو پھر آخرت میں بھی اپنے آپ کو تباہ کر دیں. فآمنا فآمنوا خیر لکم, ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فإن تکفروا, اور اگر کفر کیا, نافرمانی کی, ناشکری کی, تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا اللہ اللہ کرنے والی بن جائے, اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا نافرمان ہو جائے, گستاخ ہو جائے, بے ادب ہو جائے, اللہ کی نافرمان کافر ہو جائے, تو اللہ کی شان میں کمی نہیں کر سکتی. انسان کا اپنا فائدہ ہی ایمان اور اعمال صالحہ میں. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اگر تم نے کفر کیا تو تمہارا ہی نقصان ہے, سب کچھ زمین و آسمان تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے, اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم. اے اہل کتاب, اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو, غلو نہ کرو, اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو جو اللہ کے لیے ثابت نہیں ہیں, مگر حق بات کہو جو اللہ کی شان کے لیے ثابت ہیں. بلا شبہ عیسی علیہ السلام یہ مریم کے بیٹے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے مریم کے طرف جبرائیل کے ذریعے سے روح پھونکوائی, یہ اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی. فآمنوا باللہ ورسولی, لہذا اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ. بلا تقولوا ثلاثہ, یہ نہ کہو کہ اللہ ثلاثہ ہے, یعنی تین مل کر اللہ ہے. انتہو, ان چیزوں سے باز آ جاؤ, یعنی شرکیہ باتیں ہیں یہ. ہوا خیر لکم, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, بلا شبہ اللہ ایک ہی ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, اپنی اولاد بنانے کے لحاظ سے وہ پاک ہے, اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے, لہذا ایمان لاؤ, اسی میں کامیابی ہے. اگر پہلے سے ایمان نہیں ہے تو ایمان لے آؤ, اور اگر ایمان ہے تو اپنے ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرو, جس پر میں نے بات کر دی تھی, تجدید ایمان کیا کرو. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ایمان بناؤ. صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ جو بات بھی شریعت کی طرف سے آ گئی بس آمنا, اس میں کوئی کیلو کال, کوئی دلیل, کوئی حجت, کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ ہے ایمان کا درجہ. پھر اس کے بعد ہوتا ہے عمل کا درجہ. ایمان نام ہے ماننے کا, اور اسلام نام ہے جن چیزوں کو مانا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا. عمل میں کوتاہی ہو گئی, اللہ سے معافی کر لو, لیکن عمل کی کوتاہی کی بنا پر اس چیز کو یہ کہو کہ یہ سنت نہیں ہے, ایمان اسلام میں سے ہی داخل نہیں ہے, یہ خطرناک بات ہے. دیکھو نا, اب فرض کرو کہ حکم یہ ہے کہ مرد اگر معذور نہ ہو, کوئی عذر شرعی تبھی نہ ہو, تو نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے. اب یہ تو حکم ہے, اس حکم کو ماننا ہے, اس میں کمال ہے. اب اس پر عمل کرنا ہے, یہ اسلام ہے. تو اس میں اگر کمزوری ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ آئندہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. لیکن یہ کہے کہ جی اس وقت لوگ فارغ لوگ تھے, تھوڑی سی ذمہ داری کرنی ہوتی تھی, بازار میں دو گھنٹے کام تھا, اب تو مصروفیت کا دور ہے, نماز با جماعت اتنی ضروری نہیں ہے, نماز ضروری ہے, تو یہ اسلام کے حکم میں تعویل کر دی گئی, یہ ایمان میں نقصان آ گیا. مانتا ہے, عمل میں کمزوری آ گئی, اللہ سے معافی مانگ لے. یہی تمام شریعت کی باتوں کا یہی خلاصہ ہے. یہ کل کے سبق کی, پرسوں کی بات تھی. آج فرمایا اہل کتاب عیسائیوں کو خطاب کر کے کہ اے اہل کتاب, دین کے معاملے میں غل نہ کرو. دوسری بات اس کے اندر آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا کلمہ ہے. تیسری بات آج کے سبق میں آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. آج ان تین باتوں کو بتانا ہے کہ دین میں غلو کیا ہوتا ہے, اور غلو کی ضد کیا ہوتا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کہا اس کا کیا مطلب ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا اس کا کیا مقصد ہے. آج اس آیت کا آدھا حصہ امید ہے ہم انشاءاللہ بیان کر لیں گے. فرمایا اے اہل کتاب, مراد اس سے عیسائی ہے, سمجھانا ہمیں ہے. میں نے بتایا قرآن مجید کی کوئی بات, کوئی قصہ, امم سابقہ کا ہو یا کوئی بھی بات ہو, وہ نصیحت سے اور پیغام سے خالی نہیں ہے, ورنہ تو یہ کلام کا لغو ہونا ثابت ہو جائے گا. بے معنی کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا. جو بات بھی امم سابقہ کی قرآن نے کی, کوئی واقعہ بیان کیا ہے, کوئی ہدایت دی ہے, وہ نصیحت سے خالی نہیں ہے, نصیحت سے خالی نہیں. ورنہ تو قرآن مجید کلام اللہ کا ہے, اور اگر یہ نصیحت سے کوئی عہد خالی ہے تو وہ کلام اللہ کا لغو ہونا ثابت ہو جائے گا, بے معنی, بے مقصد. ایسا نہیں, ہرگز کسی انسان کا کلام ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام بادشاہوں کا کلاموں کا بادشاہ ہے, ایسا نہیں. تو ہمیں یہ سمجھانا ہے. فرمایا اے عیسائیو, دین میں غلو نہ کرو. غلو کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی میں جتنی چیز ثابت ہو اس میں اس سے زیادہ ثابت کرنا یہ دین میں غلو ہے, اور اسی کو دوسرے الفاظ میں افراط کہتے ہیں. مثلا اللہ رب العزت ایک وحدہ لا شریک ذات ہے, لم یلد ولم یولد ہے, کوئی رشتہ دار قبیلہ نہیں ہے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسیٰ مریم اور اللہ ثلاثہ جو بات آگے آ رہی, یہ تینوں مل کر اللہ ہیں. یہ اللہ کے بارے میں وہ بات منسوخ کی کہ جو حد سے تجاوز کر دیا یہ غلو ہے, اور یہ دین سے ہٹ جاتا ہے انسان. دوسری بات اسی میں غلو کیسا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے, میرا پیغمبر ہے, اور اس بات کی گواہی جب حضرت مریم سے بچہ پیدا ہوا اور وہ قوم کے سامنے آئی, سورہ مریم میں جس کا واقعہ بیان ہوا 16 پارے میں, تو اشارت یا فاشارت الی تعلق فنقل من کان فی المہد صبیا, تو لوگ کہنے لگے مریم نے بچہ کہاں سے لایا, یہ تو ایسی ویسی ہو گئی. تو اس نے مریم کو جیسے حکم تھا اشارہ کیا کہ یہ بچہ خود بتائے گا. اب بالکل ابھی چاند دن بھی نہیں ہوئے کہ بچہ پیدا ہوا ہے, اور وہ بولنے لگ گیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کے بیٹا ہے اور میرا پیغمبر ہے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو ثابت کر دیا, اللہ کے بارے میں غلو حد سے تجاوز کر دیا ادھر, یا تحقیر کر دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کر دیا کہ اس کا یہ حصہ ہے. علامہ واقدی رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور عالم ہے, مفسر قرآن ہے, ان کا ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوا, اور عیسائی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ روح من ہو, اللہ کا روح اللہ کا جز ہے, جب اللہ کا جز ہے تو اللہ کا بیٹا ہے, یہ عیسائی کی دلیل ہے. علامہ واقعی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً قرآن مجید کی وایت آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کیا ہے, تابع دار بنایا ہے, تمہاری خدمت کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام من ہو ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے ہیں, من جزیت نہیں, من جانب کو بتانے کے لیے آیا کہ اگر جزیت کی بات ہے تو پھر زمین و آسمان بھی اللہ کا جز ہو کہ من ہو کا لفظ استعمال ہوا, پھر یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں. تو عیسائی خاموش ہوا کہ ہاں من ہو کا لفظ تو جانب کو بتا, اللہ کی طرف سے امر یہ جزیت پر دلالت نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اے آل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو, جتنا دین ثابت ہے اللہ کے بارے میں جو بات ثابت ہے اتنی اللہ کے لیے مانو, اور وہی اللہ کی شیان شان مناسب ہے جو اللہ نے اپنی تعریف اور اوصاف بیان کر دیے. جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اوصاف اور خوبیاں شریعت نے بیان کر دی ہیں وہ اتنی مانو. اب عیسیٰ کو بطور مقام دلانے کے یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ مقام نہیں ہے, یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے, پھر اپنی یہ رسم اور رواج یا خواہش کی پیروی ہے, شریعت کی پیروی تو نہیں ہے. شریعت تو کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا, اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے, اللہ کا رسول ہے. تو کسی پیغمبر کے بارے میں بطور تعظیم کے وہ باتیں منسوخ کر دینا جو پیغمبر کے لیے ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے, تو یہ پیغمبر کی شان کو بڑھانا نہیں ہے, یہ تو خلاف شرع بات کرنا ہے, یہ ہے غلو. اس کے مقابلے میں آتا ہے غلو کی ضد تحقیر, یعنی کسی چیز کو ہلکا سمجھنا, جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تفریق, یعنی شریعت کی ایک بات ہے اس کو لا ابالی میں لینا, یہ اتنا ضروری نہیں, یہ ایسی ہے, اس کو تفریق کہتے ہیں. اور یہ یہودیوں کا کام تھا, انبیاء کا بھی ان کے دلوں میں مقام نہیں تھا, یہ چاہے بس ہماری مرضی کے مطابق بیان کر سکتا ہے تو کرے, نہیں کر سکتا ہے تو جائے, اور اگر نہیں جاتا ہے تو قتل کر دیتے تھے, یہ طریقہ کار. تو یہودیوں میں جو بری صفت غالب تھی وہ تحقیر کی, تفریق کی, دین کو ہلکا سمجھنے کی, جو میں ابھی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ کوئی ادنا سے ادنا شریعت کی بات کو تحقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو ماننا ہے. ہاں عمل میں ہم سے کمزوری ہو گئی تو آئندہ اس کمزوری کو دور کر لے, اللہ سے معذرت کر لے, معافی چاہ لے. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات. صاحب ہدایہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ دین کی ادنا سی ادنا بات پر کوئی شخص اس لیے عمل کرتا ہے کہ یہ دین کی بات ہے, میں اس لیے عمل کر رہا ہوں, اور اسے نہ کوئی ظاہری اعتبار سے شاباش دے گا اس بات پر عمل کرنے میں, نہ عمل کرنے میں کوئی سزا دے گا, نہ کوئی انعام ملے گا, نہ کوئی تعریف. خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ دین کی ادنا سی بات پر عمل کر رہا ہے, صرف اس کی مقصود اللہ کی رضا ہے, نبی کی اتباع ہے. تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ ایسا کرے, اور پھر جب اللہ سے دعا مانگے, کبھی اپنے لیے دعا مانگی ہوتی ہے, تو اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا رب میری وہ چھوٹی سی نیکی سوائے تیری ذات کی اور کوئی نہیں جانتا, اس نیکی کو جو میں نے بجا لایا صرف یا رب تیری رضا کی خاطر بجا لایا ہے, اس نیکی کے واسطے سے میری یہ دعا قبول کر لے. تو فرمایا کہ فوراً وہ دعا قبول ہوگی, یہ تجربہ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ بھی تجربہ کریں. فرمایا یا ایھا الناس یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو نہ کرو. جتنا اللہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں ثابت ہے, نبی کے بارے میں جتنا ثابت ہے, اس کو اتنا رکھو اپنی طرف سے, اور صاف میں مبالغہ نہ کرو. ایک صحابی بدوی دیہاتی صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا, تو یوں باتیں تاریخ میں شروع کر دی کہ یہ بات ہے, آپ یوں شان والے ہیں, یوں فلاں, درمیان میں کوئی ایسی بات بھی جہالت والی بھی کر دی. آپ نے فرمایا رک جاؤ, یاد رکھو میں محمد بن عبداللہ ہوں, اللہ کا آخری رسول ہوں, وہی میرے پر نازل ہوتی ہے, اس کی مدد سے آپ لوگوں کی تربیت کرتا ہوں. میرے بارے میں یہ دوسری باتیں جو اوصاف کی آپ ثابت کر رہے ہو, یہ غلو کر رہے ہو, اور اس طرح کر رہے ہو جیسے عیسائیوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلو کیا ہے, میرے بارے میں یہ غلو کی باتیں نہ کرو. جتنا قرآن و حدیث نے میری شان کو بیان کیا ہے اتنا رکھو, اسی میں ثواب بھی ہے. فرمایا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو مگر حق بات کہو. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا, یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, اور کسی نے ثالث و ثلاثہ کہہ دیا, ایسی بات نہ کہو. اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں, مریم کے بیٹے ہیں, وہ کلمتہ اللہ کا یہ امر ہے, یہ دوسری بات ہے جو بتانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت کی تفسیر کے تحت تحقیق لکھی ہے, اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ انسانیت کی تخلیق جو ہے, پیدائش جو ہے, وہ دو چیزوں کے ساتھ متصف ہے, ایک نطفے کے ساتھ اور ایک اللہ کے امر کے ساتھ. اور اصل اللہ کا امر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہو جاتی شادی نہیں ہوا نظام اولاد کی شکل میں, تو اس جگہ پر ایک چیز یعنی اللہ کا امر صرف متوجہ ہوا, اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ تو سبب کی دنیا ہے, اس میں سبب اللہ نے ہمیں یہ مہیا کیا ہے, ازدواجی زندگی کی اور رفاقتیں ہیں, اور اس کے اختلاف کے بعد جو ہے کہ اولاد ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں, ایک نطفہ اور ایک امر اللہ کا, ان دو چیزوں سے اولاد آتی ہے. اور اللہ نے نطفہ یہاں اس جگہ پہ ہٹا کے سبب کے علاوہ اپنی قدرت کا اظہار کر دیا, اور اس وجہ سے اس کو کہا وکلمتہ, یہ اللہ کا خالص ہی امر ہے, اور جگہ میں بھی اللہ کا امر ہے لیکن وہاں سبب کا دخل ہے اور یہاں سبب کبھی دخل نہیں. القاها الى مریم, تیسری چیز میں نے بتایا کہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا کو جو حمل ہوا یہ کیسے ہوا, روح منہ. تحقیق کی بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے امر جبرائیل علیہ السلام کو دیا, اور یہ امر جا کر مریم کے گریبان میں آپ پھونک مار دے. چنانچہ روح منہ یعنی اللہ کی طرف سے پھونک مارنے کے لیے روح اے جبرائیل, روح جبرائیل کو بھی کہتے ہیں, اور یہاں پر اللہ کی طرف سے امر کے معنی میں بھی اور پھونک کے معنی میں بھی, کہ پھونک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مریم رضی اللہ عنہا کی گریبان میں ماری, جس سے اللہ نے حمل دے دیا. کل کے سبق میں بات رہی تھی کہ اس آیت میں تین باتیں, ایک غلو, ایک کلمۃ اللہ, اور ایک روح منہ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو باتیں کہیں, غلو میں کل میں نے بات کہہ دی تھی کہ اللہ کے بارے میں غلو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں باتیں منسوب کرنا جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے, جیسے عیسیٰ ابن اللہ کہنا یا عزیر ابن اللہ کہنا یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو ان کی شان کے لیے قرآن و حدیث نے بیان نہیں کی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ صفات ثابت ہیں جو اللہ والی صفات ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ بولتے ہیں. اسی سے ہم بڑھ کر کچھ بول دوستو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ اس نے تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ بات کہہ دی کہ ہم رجال و نحن رجال. اس زمانے کے لوگ بھی مردی تھے اور وہ سمجھتے تھے دین کو, تو ہم بھی مرد ہیں, ہم بھی دین کو سمجھ سکتے ہیں, ہمیں کسی کی استاد کی ضرورت نہیں ہے, فلاں ضرورت نہیں ہے, قرآن و حدیث کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں, استاد کے واسطے کی بھی گویا قائل نہیں ہے. ایسا گروہ بھی ہے اور یہ گروہ گمراہ ہوا کہ بغیر استاد کے سالن بنانا کوئی نہیں جانتا, بغیر استاد کے صرف کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ وہ تجربے سے نہ گزرے. تو یہ اتنا بڑا نازک علم ہے, یہ بغیر کسی واسطے سے کیسے ہوگا. اللہ رب العزت نے جو قادر مطلق ہے وہ سب کے پاس قرآن مجید کتاب بھیج دیتے, لوگ خود ہی پڑھ لیتے. درمیان میں رجال اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے کیوں واسطہ بنایا ہے؟ جبرائیل کے ذریعے سے انبیاء کی ارواح مقدسہ پر, قلوب مطہرہ پر قرآن مجید وحی کے ذریعے سے نازل ہوا, تو یہ واسطہ انبیاء کا کیوں ہوا؟ یعنی یہ کہنا کہ کسی کے استاد کسی استاد کی ضرورت نہیں, ہم خود سمجھ لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اور یہ کہنا کہ بس سب کچھ ہی یہی ہمارے مولوی صاحب ہے, یہی پیر ہے, یہی سب کچھ ہے, بس جو ہی یہ فرماتے ہیں بس وہی ہے, اور یہ نہ تحقیق کرنا کہ یہ پیر صاحب کوئی سنت کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. شریعت نہ اندھی تقلید کی اجازت دیتی ہے اور نہ شریعت بالکل رجال اللہ کے منفی کی اجازت دیتی ہے کہ بغیر کسی کے استاد کے ہم بات کو سمجھ سکیں. ایک درمیانہ راستہ ہے, اللہ نے کتاب بھیجی اور اللہ نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے رجال بھیجے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, پھر ان کے شاگرد ہیں صحابہ کرام, پھر تابعین, تبع تابعین, اور یہاں تک یہ بات پہنچی ہے. قرآن و حدیث اتنا نازک علوم ہے, اتنا نازک علم ہے کہ بغیر استاد کے حاصل کیے 100% خطرہ ہے بھٹکنے کا, کہ وہ ایک چیز کو لے کر دوسری کو تو سمجھ نہیں سکے گا اور یہاں یہ کیا بیان کر دیا گیا ہے اور راستے سے ہٹ جائے گا. اس میں استاد ضروری ہے, یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے استاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پھر صحابہ کے بعد یہ سلسلہ چلا رہا. تو غل کہ بالکل ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہم خود قرآن سمجھتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں. اور ایسی تقلید کسی کے بارے میں کہ جو یہ کہہ دیں بس یہی ہے, کہ اس کو پہچاننا نہیں کہ یہ شریعت کی بات کر رہے ہیں, جائز کر رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں, خود بھی شریعت کے پیروکار ہیں کہ نہیں, اندھی تقلید کی بھی اجازت نہیں اور بالکل عدم تقلید کی بھی اجازت نہیں ہے. بیانا پہلو ہے, اس میں صحیح نیک عالم دین سے ہی دین حاصل ہو سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. دوسری بات ہو رہی تھی, انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں, وکلمتہ اور اللہ کا کلمہ ہے. میں نے اس پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر دی تھی کہ دو چیزوں سے مرکب ہے انسان, ایک نطفے سے اور ایک اللہ کے لفظ کن سے. تو یہاں پر صرف لفظ کن استعمال ہوا, نطفے کو اللہ کے واسطوں سے بغیر بھی چیز دے سکتے ہیں. دوسری بات, حضرات نے کلمتہ سے یہ کہا کہ یہ بشارت اور نشانی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا, اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ دیکھو میں یوں بھی کر سکتا ہوں. کلمتہ بمعنی نشانی, اور کلمہ سے مراد بشارت کے معنی بھی ہے کہ ان کو پیغمبر بنایا ہے, جو کل حضرت مریم نے جو اشارہ کیا بیٹے کی طرف, قال انی عبد اللہ کی بات کر چکا ہوں, اللہ الی مریم روح کی بات بھی ہو, وروح من ہو, روح من ہو. تو ایک بات تفسیر کی یہ کی کہ جبرائیل کے ذریعے سے مریم کے گریبان میں اللہ کے حکم سے ہوا پھونکی گئی, وہ فوراً حاملہ ہو گئی, کھجور کے درخت کے قریب گئی, بس وضع حمل ہو گیا, ادھر سے اٹھا کر قوم کے سامنے آئی. بس ایک اس عورت کے لیے بہت بڑا امتحان تھا اور یہ سارے امتحان سے ہی تو گزرنا تھا. اب لوگوں کے لیے امتحان یہ کہ لوگ ادھر ادھر کے معاشرے کی لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں یا اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور میرا رسول ہے یہ بات مانتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی امی کو غلط کہتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے امتحان تھا. امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور مجھے یعنی محمد بن عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے, مریم کا بیٹا مانتا ہے اور جنت کو برحق مانتا ہے, دوزخ کو برحق مانتا ہے, تمام امور لازمہ پر ایمان ہے اس کا, تو یہ شخص جنتی ہے. امام بخاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا. رہی یہ بات کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدت میں آ کر اللہ کا بیٹا کہنے لگ جائیں, عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگ جائیں تو وہ شرک ہے, تو وہ پھر شرک مشرک ہونے کے لحاظ سے کافر ہیں. فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ کی بات کر رہا ہوں. روحٌ مِّنْهُ میں دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ خاص عطا کیا تھا. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس ماحول کے لحاظ سے معجزہ عطا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا, ان کو ایسا عصا ایسی لاٹھی بطور معجزے کی دی کہ وہ جو چاہیں جو کر دکھائیں, تو وہ گویا کہ اس وقت کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غالب بنایا اور فاتح کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب, یونانی طب جو ہے حکمت, یہ بہت زیادہ عروج کے اوپر تھی, حتیٰ کہ اس درجے پر عروج پر تھی حکمت کہ یوں لوگ بیٹھے ہیں نا تو حکیم صاحب خود ہی نسخہ لکھ کے دے دیتے تھے کہ یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے اور اس طرح. پھر اس سے بڑھ کر اس عالم پر آئی, اس قوت پر آئی طب یونانی کہ کسی کا نام لے کر اس حکیم صاحب کو بتا دو تو یہ سمجھ آتا تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے اور کیا طریقہ ہے اور کیا. تو اللہ پاک نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ علم طب کے لحاظ سے عطا کیا کہ چنانچہ وہ جو فرمایا کہ ابرص کے بیمار کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کو اللہ شفا دے رہے ہیں, کوڑے والے بندے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اللہ شفا دے رہے ہیں, گنجے بندے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں بال اگ رہے ہیں, اور پھر وہ چڑیاں بنا کر تو اگا رہے ہیں وہ اڑا رہے ہیں اور وہ اڑ رہی ہیں. لیکن عقیدے کے ساتھ دفاعی پوزیشن بھی اللہ رب العزت نے رکھی. کیا فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ, ساتواں پارہ سورہ مائدہ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. اے عیسیٰ ہم نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مٹی سے چڑیاں بناتے ہیں, بمنزلے چڑیاں بناتے ہیں, بِإِذْنِي میری اجازت سے. اللہ رب العزت فرما رہی ہے عقیدے کیا دفاعی دیوار بنائی جا رہی ہے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر قادر مطلق مشکل کشا سب کچھ اور کہنے لگ گئے پھر ابن اللہ کا. انہوں نے ہر موقع پر کہا کہ آپ ہماری نگرانی میں مٹی سے چڑیا بناتے تھے, فَتَنْفُخُ فِيهَا, پھر آپ اس میں پھونکتے تھے, فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي, پھر وہ چڑیا اڑنے لگ جاتی تھی میرے اذن سے, میری اجازت سے, مراد اللہ رب العزت. آگے فرمایا وَتُبْرِهُ الْأَكْمَعَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي, کہ آپ بیماروں کو میرے اذن سے ہاتھ پھیرتے تھے شفا ہو جاتی تھی, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, اور پھر اس درجے پر بھی معجزہ ہوا کہ جب آپ کسی مردے کو ہاتھ لگا کے یہ کہتے کہ آپ اٹھ جاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا لیکن فرمایا بِإِذْنِي میرے اذن سے. یہ یہاں عقیدے کی حفاظت کے طور پر ہر جملے کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي. لیکن بات جو کر رہا ہوں محل استشهاد کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا عطا کیا تھا کہ جو طب یونانی عروج پر تھی اس کو مغلوب کر دیا, کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو وہ علوم عطا کرتے ہیں کہ یہ ظاہری وسائط اور اسباب کے ساتھ جو شفا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی شفا اب بھی ہو سکتی ہے. اس درجے کا کوئی عامل تو ہو, کوئی ذکر و اذکار کرنے والا ہو, کوئی اللہ کی معرفت تو حاصل کرنے والا ہو. اب بھی قرآن مجید تو ظاہری بیماریوں کے لحاظ سے بھی شفا ہے, روحانی اعتبار سے بھی شفا, عقیدے کے اعتبار سے بھی شفا. تو یہ فرمایا کہ القاہ الی مریم روح من, کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح کا معجزہ عطا کیا ہے. دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ جیسے وہ پھونکتے ہیں تو اللہ پاک اس کو زندہ کر دیتے ہیں یا شفا دے دیتے ہیں. فرمایا فآمنوا باللہ ورسلی, یاد رکھو اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثة, اور اللہ کے بارے میں ثلاثة میں کہو. جیسے میں نے بتایا کہ ایک عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے, وہ کچھ عرصے بشکل انسانی اللہ عرش سے دنیا میں چلتا پھرتا رہا اور پھر آسمانوں کی طرف چلا گیا عرش کے اوپر. یہ ایک گروہ کا عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ ان اللہ ثالث و ثلاثة, عیسیٰ مریم اور اللہ یہ تین مل کر اللہ ہے. تیسرا عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ وہ ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, جس کا قرآن مجید نے یہاں ازالہ کیا. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ, اس طرح نہ کہو. اور یہ ہوا کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ نے سنا ہے قسطنطنیہ کا ایک شہر کا نام ہے, ایک بادشاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے. ایک بادشاہ نے اس شہر کو آباد کیا تھا, اس کا نام قسطنطنیہ تھا, وہ بانی یہ شہر بنا, اس شہر کا نام قسطنطنیہ ہوا. عیسائیوں کا علاقہ, عیسائی لوگ تھے, اس نے سارے عیسائی پادریوں کو جمع کیا, کہا کہ بھائی میں بھی عیسائی تم بھی عیسائی, عقیدہ عیسائیوں کا کیا ہے, آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ 2000 عیسائی پادریوں کو بلایا اور ان کا اختلاف ہو گیا, کوئی 10 میں بٹے, کوئی 20 میں بٹے, کوئی 40 میں بٹے, کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ ہے, کوئی کہتا ہے عیسیٰ ابن اللہ ہے, کوئی کہتا ہے عیسیٰ پیغمبر ہے, کوئی کہتا ہے سولی پہ چڑھا ہے, کوئی کہتا ہے, یہ اختلاف اختلاف اختلاف. کتاب کی جو تحریف کر دی تو پھر فرقے تو بننے ہی تھے. بات یہ ہے کہ ہماری تو کتاب کی بھی تحریف نہیں ہوئی, حدیث رسول بھی اسی طرح ہے, کتاب بھی اسی طرح ہے, پھر بھی ہمارے فرقے بن گئے. عیسائیوں پر کیا تعجب ہے؟ ان کے پاس تو کتاب ہی محسوس نہیں تھی, اور انہوں نے تو فرقوں کے اندر بٹنا ہی بٹنا تھا. پاکستان میں تو ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے. وہ اتنے 73 فرقوں کی بات کثرت کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ قرب قیامت کے وقت 73 فرقے ہو جائیں گے. مقصد یہ کثیر فرقے ہوں گے, آپ گنے جا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں تعجب کی بات ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ کتاب محفوظ قرآن مجید, نبی پاک کے فرمان محفوظ, آپ کی ایک ایک سنت محفوظ ہے, لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے ہزاروں فرقے بن گئے, اور عیسائیوں کے اگر فرقے بن گئے تو کیا تعجب.